Zobaczymy? Coś bardziej punkowego? Mogę się pochwalić, że tą piosenkę wymyśliłem ja w całości. Ale pierwsze posłuchajmy, dokładnie. Zanim będziecie klaskać. Jedziemy. Thank you.